bari amna ay wuté tuti rek lu maye ci walu cyanté maye wuñ ko ci ñëg rek dang koy ci kanam ka xab di niki ak jaam taxtaru ko bëb dana ko tan hiya mom jigen ji la ko du jagen mom gor gi manam bokku na ci li nangu ci cyan mu wax jigen ne ko ab jaam la lay cyané waxam du wax ni jaam sangam la waye jigen je koy tan mom melni mu ne ko sama jaam yi ci kër gi ya ci tan bala sok muy cyan gi xamni jigen je koy tan waye du nama gor gi ci bop mom tan ko du ne ko dama lay cyané jaam ci sama jaam yi dama koy set da ngay deret mom jigen ci bop moy tan ba ko gënal dañu japp ne kon ba gëna ba rek lay tan wa damanuhu ak gadom mom cyan nga wa talafuhu ak sankom kal bayhi mi ngi melni ki jaay dañu wax ni damanu talaf ñaari baat ñu andi ben rek doyon na ci ni nga xamni dal ci walu njaay ka njaay mo nek ci loxom leleg amna no xamne bu ko laye ne ci la njaay mu sanko ñu gëm ko amna no xamne bu ci laye kenn du ko gëm fi itam ci walu cyan gi non la mel cyan gi mu nek ci loxoy jëkkeer gi mba ci loxoy jigen je ci yam bu sanko dañuy set danaka mo walu njaay ñoyam amna ci no xamni bu ko laye ñu nanguko amna ci no xamni bu ko laye desu ko nangu wastihqaquhu yayuk cyan ga wa ta'yibuhu ako fekk musik aw ba'dhihi nga koy def aw ba'dhihi wala yayuk lenam ba ayubu lenam kal bayhi mi ngi melni ki jaay ay wax wastihqaqu kal bayhi ne wa ta'yibu kal bayhi ne aw istihqaqu wa ta'yibu ba'dhihi kal bayhi manam cyan gi gor gi joxe fekke ken da wax ba nang ko ci jigen ja te tek ko ci yoon lolou moy istihqaq sa yo xamne jigen jox nañ ko cyan rek kenn waxa wax ba nang ko ci loxom ci yoon rek day ñewat ci jëkkeer jëkkeer ji joxar ko benen cyan rek fekke dal lam ko cyané won lu ñuy xeyma la melni xar mbaaw nak kenn wax ba jël ko ci loxom jigen ji jigen day delu wat ci jëkkeer ji mu fay ko xeymay nawowe wala xar momé wala radio bobé mba auto bobé su fekkone lu ñu nat la mba lu ñuy pécé mba lu ñuy wañi nak kon day pécé wat lu toll nonu jox ko rek mba mu wañi ko jox ko mba mu nat ko jox ko mu jox ko ci ba agal mu fekk ci sik mba lepp ci kruway amna ci lu sik atay watay ben la rek ene sa yi soxna ci gisee sik ci cyan nga day set ko nexe mu tey ko to muy sik sa bu ko nexe mu delo ko jeukal ja day set lolé am sik bam delo ko bu fekke lu ñuy xeyma lon melna duñ wax legi mba auto mba yoy ñu fay ko xeyma ja in khimatil muqawwam al muayyan wa mislil misli wal muqawwam al mawsuf fekke ne lam ko jeukal jox misli lu ñuy pensé mba na tumba wañi mu joxat ko lu tol nonu ndax am sax bu fekke luñ da xeyma la waye meloon nañ ko ba xam na mel ba tay man nako joxat lu toll nona ci melo lu mel nona ci melo aw ba'dhihi jina moy len la sik ba len la ñu nangu ko te nangu lepp moy tam xolu salabi fa in kana muqawwaman muhayyanan falaha al-qiyaru fi at-tamassuk bil baqi wa salimi min al-aybi wa rujuhi bi qimati mastuhiqqa aw dhahara haybuhu walau kana al-akthar وفي رد الباقي او السالم والرجوه بقيمه الجميع مانام بي غورغي جوخي تان با اغال ام كو واخ با نانغو لين لا سي جيجين جا دي نانغور ليب با جيجين جي گيس لين لا سيك واي ليب سيكوت مني كون جيجين جي موي سيت سوكو نيهي با نانغو لين لا سي لخوم مو تيي لا ديس دا واخ جيكر جا جوخار كول تون لا نانغو سي موم اه بو لين لا سيكيه كو نيهي غور گيرم بور سيكو لو تولو سيكسا tam tay mom la sikut su ko nexe nak bu man ci defanti lolou lepp ah legi na la jox lepp ta nga jox ma honneur ba ci dara jogut ba ba ci dara sikut rek lolou lim ci def rek baxna wa in waqa handem tabbi na mom seyba bi qullati khallin ci guttu binegar fa iza hiya amti lumay mom khamrun sangara la fa misluhu kon am kemam rek moy daldi taxaw taxawaya manam bu fekke dañu tim ab gut ba bidon ba xandi ne ko ñu ne li binegar la fessé té moy jangi mu tajj ko ndegé mom du binegar sangara ci nek di sangara señu su ko ciéné lool bu doon jaay jaay ma yaqku way bu dé sey mom du ko taxa yaqku dañ ko wax ne ko légui ñu la natal ci binegar lu toll né xandi gi ñu tim ba gut bi rek té tour sangara ci lay jamono sey mom di yaq bu doon jaay nak mu yaqku waja sa dagan na sey bi shawrati ci yere ne moy meuble aw hadadin wala ablim min ka ibilin ci lu melni ki ay gelem aw raqiqin wala ay jam wa sadaqin mislin ak tianu kem tuduna fi yo xamni bu don ci walu nyaay duñ ko nangu ndax umple gay tax waye lim jikko wax moy manam dagan nañu jubo ci mo meuble ko negam bi rek nga defal ma ne bu mu jek rek meuble ma ko muy cangi xam nga lolu yomul fenn nana mën na toll mën bari lool mën na neew mën na rek doom waye lolu bu dé ci mom nangu nañ ko dañ wax légui ñu ngi def wala légui mu ne ko dang may jox wéx niko la fi waxé mën na doon wéx wén mën na doon ñaar manam dal dang may ciané aw nak baaw fas ba gëlem ba mu wax ci lim sax dang may ciané nangami nak ba nangami gëlem ba nangami xar té mo lepp jëm yu taxaw bañ gis ko xam nga xar na mën na toll gëlem na mën na toll nak mën na toll waye lu tém nañu jëbë ci non rek xamné cyan gi dal mum nangami lay doon ci nak ba gëlem ba ci dess xamni wax nañ ko non waye xamugo ñu tollu ci riyaay ak tutaay ak magaay ak yépp dañu wax lay ñu ci def wala mu ne ko ab jaam nga may dox muy alal sey ji te jaam bi ki ñu waxagu ñu mel ba ab lim sax ci jaam ne ko nangami jaam ñett jaam nga may dox muy alal sey ji te waxagu lu xamu jaam na mëna ko doon yépp borom ci njaay di su ko nangu waye bu dé ci sey mom japp ni sey talentale nangu na lool wala ñu jumo rek ci ñu may ko ko ci mu joxe cyanu kem xam nga cyanu kem mom jigen ju nek ak moromam ku nek dañuy sét kam ya lool té lool kon lo rek la waye rek ñu té nangu nañ ko mom ci walu sey wala ha ñen na jigen ju al wasatu aji di doomu halan bir mu aji tew neena bu ñu waxante waxante yu melni dañuy sét dañuy baña sét la ci gëna kawé baña sét la ci gëna soufé té sét la ci di doomu nek bu yéké dañu jubo won ci mu mobal ko négam rek bam jék ñu sét xétu mobali ni bo xamné fétu mu kaw ci xéti mobali fétu mu ci suñu tam da di doomu rek bu yéké dañu waxanté won limum nak mbalim gëlé mbalim jami tam ñu sét jami yo xamné fétu mu kaw ci jami fétu mu ci suuf ci jami dañu di doomu rek bu dé bëré itam non bu dé tanu kéw itam ñu sét rek lo xamné ñu sét lo xamné da légui ganna xamnañ jigen ji xamnañ goor gi waaw ci sét lo xamni dal ku demé ni goor gi bu jogon yor ko saña bëgg ci jigen ji saña bëgg ci jigen ji tay wa fi sharti dhikri jinsi raqiqi nek na ci sart tuddu xétu jam ya qawlani ñaari wax manam ndax dana aaji won ak bu fekke dañu jugo ci mu ciané ko jam mba limu jam ndax dana aaji won ñu waxale xétu xam nga xéru mën na nek xéru bu ñuul ndax dañu waxal ni jam bi mom jam bu ñuul lay doon ba jam bu wax lay doon ba day bok ci wa rom ba day bok ci wa etiop ba nangam ndax lool aaje won nako absard la ci am nañu ni waaw absard la ci ci kaw ñoo ñom fa in lam yuzkar fasada an nikah fa yufsahu qabla al binay wa yamdi ba'dahu bi sadaq al misli ci kaw lool ñom bu fekke waxu ñu xétu jam lu muy doon rek sey bom day yakko bu ko yoon yegge te wet amagut mu tas ko bu fekke na legi ñu tax na am na mu bayyi koko jam te wax cyanu kem am ñu ne dedet tuddu ga xetu jamba ci xelu mbokk matu ko te ñu wax mo gëna woor melene koku may wax ñaaral bi wal innasu ñel na koy jigen ña minhu ci jam ya minhu ci jam in atlaqa ndem boyal na manam bu fekke ko waxone ko ab jam la lay cene ba limub jam jotu no leral ndax jam yi day nek gor ba day nek jigen kon gannaaw ba dañ koy far def jigen ndax nga ngam ki jox cian gi mum jigen la xeyna jigen mo gëna yallo mom kon nañu def jam yi jigen digam tum ko ñuko won ci gor lay doon ba jigen lay doon wala hu hudatu ditu hu dana di jam manam sa yo xamne cian gi jam la bu gor gi wala jox jigen ji ñu wax hudutu salasi ba hudutu sanit du ci am hudutu salasi moy diru ñetti fam lu ci xew doon musiba waji ko joxewon mi gor gi xam ni musibam la mo melni mo ñak ba diru at bu ci am ndof xewon ba ngane ma siti mu melni mom gor gi joxewon jambi patay musibam la lolu mom du ci am bo xasse joxe jambi rek jigen ji mom nako na fekke sartu ko won mom du ci am bu fekke sartal nako wax ko nak kon mo am ci waye bu ma peri waxu ñu ko mom du ci am wa ila dukhuli daganna ñu app ci am gi ci wedga in xol ma dem xamef na waxtu wedga manam daganna biñ xamé ni ci am gi nangam lay tollu ñu dal li jël lepp acc ko ci ba len la acc ko ci bis buñu wété nga may yeen ñi ne ko bis buñu wété nga may jox lepp ci am gi ba nangam day tew lemu nga teyel mako bis buñu wété nga jox mako ñu bu fekke xam ni waxtu wedwa ñu bu fekke dañu rew ñoo xam ni ñoom seen danaka ak seen wet mom mi ngi takku ci seen rek te seen sakal nañ ko wax to xamni buñ ci agge ci lañuy fayal di fekk lañuy faral li yobu jigen ji musse yi kon bu leen nexe ñu tak cyan gi ci boba lañ koy doora joxe ba ñu teewal len liñu xaar ba boba su fekke na legi waxtu wet ga mënu ko tak ci jann am jamono nak kon loolu du nangu rek ni may nit soxna té cyan ga téw luñ ko sakal luñ ko waxtu wër wër loolu dañ koy ayé ñeneen ci wala fum dañ koy def rek ndax ay dañ koy ayé fa tax sara bi neena fa fa in lam ya'lam waqtuhu ka ahli al-amsari fala yajusu li jahli al-ajali wa yufsahu qabla al-bina'i wa yamdi ba'dahu bi sadaqi mithli buñ ko mayon soxna rek cyan ga waxu ñu day téw waxu ñu waxtu ko jox xana ne ko rek sa yo ko amé rek andi ko koku mom bu ko yon téw rek téw amut mu tas ko bu ko won yegge te fekk nit amna mu bayyi mu wé rek tay sher kenen cyan dañu tuddi ci bobu awul may sorati wala ba ci ak womal in kana ndem nek na mom jëkër ji mali yëm di aji womal ci wét di aji womal ci matériel manam da wax ni nak su fekke ni gis ni jëkër ji xaliss kaas la yoru wa yor na matériel yo xamni mom jaay ko joxe cyan gi yomuna ko da jëregul rek kon mom mën nañ ko jubbu mom ci sayu sayu ko jekko ndax nga mo war na lu jaay jëm xaliss bi kaas mo nekul ci loxom waye xam nañ mom li ngor ci matériel ak wala marchandise bu jaré rek dana mëna joxe cyan gi kon mënañ ko jubbu mom ci sayu ko jekko rek moy sayu lolu jaré ma tax mu ne in kana sawju maliyan bi khayri dinaniri wa darahimi ka haqarin wa khurubin kon fala tanafiya fi kalamil musannifi yaar wax yi dakonte wut bu womale ne ba muy womal tegat ca ndem womal na da nga def dakonte way lim jibul moy fokke womal na ci matériel way yoru na ci xaliss dikit fi dar ko mes nako bayyi di may ko dir meuna sanke matériel bu fa in lam yakun maliyan fala yajusu ta'jiluhu bi maysaratihi li siyarati al-gharar wa in waqa'a fusikha qabla al-bina'i wa mada ba'dahu bi sadaqi al-mithli wa hala hibati al-habdi dagal na itam ci kaw may ab jam li fulani ñel diw na man nañu jibo ji jigen gi ne ko ab jam nga may mayal diw ab jam nga may mayal diw mu dal doon cyan gi dara ne ko ji ab jam nga may mayal sama bay ba sama jambe ba sama mbokk mi ba limani dekk bi ñu ko ci wax rek bañ jibo ci xani bu ko mayale jam muy cyan gi rek lolu baxna wa khali sarabi dana wax ni li annahu yuqaddaru annaha malakatuhu thumma wahabathu aw tasaddaqa bihi ala fulani fa laysa fi dukhulun ala isqati sadaqi ndax bu ne ko dang may mayal di ab jam ba dang may saraxel ab jam dañu japp ne kon legi bu ko jëkër ji mayele ba mu saraxel ko day mel lol dañu ci momu jigen ji ba agal dañu ci momu lam ba agal bol bëti bu mom saraxel ko bopam bawul bëti ku mayal ko bop lolu xawna da duñ japp ni ak wacce ko jangila aw yu'ti qawlan min qarilal abaha bayam han ha walis ko mum jigen ji aw han nafsihi wala walis bopam sax neena man nañu jubo sax ci jigen ji ne ko sama bay mom nga may gorelal da may gorelal sama bay ba tax bu ne ko won sax fum dol da may gorelal sama bay te gorelal ko sa bop yow sama jëkkeer ji du ko te bax ndax lu ci man doon dañu japp ne mom ndam gorel gi jigen je tax rek jigen da melni moko mom ba ga wolbati gorel ko wala ñu natale wo ata mu ne ko dang may gorel sama bay ba mu se bayam ba kene ne ko dang ko gorel sa bop ak lu meen xam nga jigen je saw gorel gi te fi mu ne ko bi mu ne ko dang gorel jam sangam te gorel ko sa bop mu don sama ken man jeukeur ji bu gorel le bopam moy mom kristef go fiñ dolo waye lolu du tay yon nangu ko ta yon day japp ne mom jaar na ci monolu jigen je rek lu metti metti ndax mom mo andi gorel gi mo sawu gorel gi wa jabe warna taslimu ho jebule cian gi intahayana nim ragniko na manam bu fekke li ñu ciane day jëm ju ragniko da xor fi sax ci dalikoy joxe da xam nga bu ko se yag rek soppiko bu ko se yag legi li ki doon xaram ba yoy man na gëna yoy man na gëna sur kon sa yo xamni cian gi xam nañ ko mo lu ragniko rek mom dañ ko dal jebule fokke ne jigen de ku matum xel la man way ak bobu momay ko jewal pour lolou ñu jewal ko kilifa ñoy jamon dañ xet nak ataqati zawjatu amla balagha zawju amla mu lekh na wala yujusu ta'khiruhu li annahu gharar iz la yudra hal yastamiru bi halihi aw yataghayyar ñen dal dagam cam gi xam nañ ko ñu rañ ko budé suuf budé jur budé mas nis dañ ko joxe ci dara ndax lolou rek yagge te joxuñ ko tam man dama gul ci borom man na daldi amu sotu ko wa illa bu fekke nekku lu dalniko nak ana bu fekke du jëm ju dalniko ñu dañu wax ni rek nangami jëm lay doon mba bok ñu ne nangami beuy la mba nangami xar way tax ñu dalniko kon fala hay ñal na jigen ji man hu nafsiha aye bopum wa in mahibatan ak donte ko amé sik la sañna aye bopum jëkër ja min dukhul ci wërga manam bu fekké né wax nañ cian gi té nañ waxé melni da wara téw waye dox na muy lu rañ ko yoy jamono jigen ji man na wax jëkër ja né ko duma nang nga jégé mu kat duma nang nga wété mu kat ba kéra nga may jox cian gi donte jigen ji amene sik so xamne sik la waye gor gu soñu ca baye sey ba wax yoy jamon na la wax ne su nexé soxna sa mu ne jëkër gi dama nang nga wét ak man ci joxo nga cian gi wal waqti ak lal ga bax daho ci gannaaw wét ga doxo lu jëm wax nak moy yétu kessé go xamne jotti amu ci yétu kessé rek waaw ko wax na bu fekke yoy jamono fekk na mu wetu mom wetu kesse bu joti amut waaw man na ko ne legi bala nga joté ak man ci sawkay ak sawkay jox ma cam gi nga xamni waxtom jot na ti joxoko mako lo tiba do wa safari ak tukki ila taslimina ba ci jebbali la nga xamni hal ayna ni non li fek joxuko cam gi su nexe jigen di bu gor gi beugé and mom tukki mu bañ ne ko dedet li fek joxoma cam gi mo wara jox du nan tukki la bax dal waqti du jayon ci gannaaw laal manam bu faté li mu wax nak moy ben ak wëtu nang bu way wëtu kessé la jotté amu ci won kon man nak li fek nga may jox cam gi duma nang nga wëtu ak man fekke yegg amone tam man nako ne legi ay wëtu kessé won man nako ne legi li fek joxuma cam gi mom jotté sawkay du am sun digënté ba do and ak mu tukki mais nak la bax dal waqti waxuñ ci gannaaw laal la manam sa yo xamne nak mom jëkkeer ji xass na joté soxna ci joté sawkay bagal legi mom jeexna jigen ji ñakum ñaka jot tan nga du tax mu ne ko do joté tek man wa ñu mëna wess yépp joté dëgg amu ci wotu kessé mo am te joté amu waye bu fekkone xass na joté mom bo rewër mom ñakum ñaka jot tan nga mom jigen ji tax mu sañ ay bopam lolu mom ayone ci xam ba sax bu fekkone yombal nako bopam bu ko yombal bopam dongu sax donte gor gu jotté wut ak mom waye xofal nako yombal bopam bagal gëna bu ko mën ayati bopam illa an yustahaq dara bu def ko yeey mum cian nga ana bu fekke gor gi joxon nako cian waye dañ ko nango ci jigen ji ci yoon da ko nango ci loxol jigen ji su boba nak jigen ji man na jëkkal li fek joxato mu kat dama lay ay sama bop ndax joxon nga ma cene waye nang war na ngi sama loxo ci won kon nak dama lay ay sama bop lolu mo man nako wala wala mu yahur raha ak donte sax woruko halal azhar ci la gëna sen tay nurustu en nurustu neena donte sax liko gor gi jox tay nang ko ci won gor gi mom djublu ana gor gi tay ko won ama nga man na mu jox ko lo xam nga ko jox xam na ne mom momuko te yel man nako nango waaw imu dañu lolu am ci ak ban ci amayam mom mu nax ko jox ko lo xamni ni wonu ko ni amani mom ko bu ëllëgé ak mu jox ko lu mu defé ni ci dëgg dëgg moko mom gannaaw ñu nango ñoy mo kep sa yu ko nango ci loxol jigen ji rek sëñna wax goor gané ko li fa joxato mu leneen li fa joxato mu lu ko wéci duma la bayé sama bop moy duma nango nga joté ak man wa man ko xamne ba dara gawantuna ci ñoom ñaar def la ko war ko jibe la kon forcef la ho ñel ko al akharu ko ja dess in balaxa ndem kallafe na al sawju jeuker je wa am kan te jappandi wat wa laalam nga manam da wax ni ñoom ñaar ñi sey ko ci xamne gaaw nga def la war taxaw nak ka ca dess ne ko yeeyit defal la war ci walu cyan gi ak jote gi li wax fofu so wa neena ñaari sarti du ko dajé nga xamné jëkkeer yi ci bopum kallaf la té jigen ji tam mënes na joté ak mom jigen ji mom sarti ci ak kallafem ci at wayé dañ mëna joté ak mom rek so lolu amé ko ci xamné def nga sax wal sakku ké itam def walam forcé koko té lolu ñu koy déggé moy bu fekké ni jëkkeer yi ci bopum mom kana bu kallafé joxé na cyan gi wara joxé ba nopi sakku wét ak soxna sa sakku ñu jëbul ko soxna kon waris na nangul lolou waris na forcé soxna sa ci mu fekk ci ko ci nangul lolou su fekké na itam légui mom soxna ci mënes na joté ak mom jëkkeur ji kallaf la mu dal li laaj né ko jox ma cyan gi bop bañ doone suñu digënté kon mo def na walam kon légui su baba mu dal li forcé jëkkeur ji mom itam ci lolou cyan gi war nako nako dal li joxé kon dal di doone seen digënté kon ko ci xam def nga sax wal rek sakku sa morom def walam rek ñu forcé sa morom momé ci loolu wotum halu def nako mu ñu mom jigen ji sanatan diru at ñi histori tat dem sarté fon nako li taxribati ngir nama yobu fenen aw ci xam wala ngir angoré manam da wax ne bu fekke dañ koy may soxna dañ koy wax ne ko yow kat dañ ko yobu da sori ba tax na kon dañuy sartu buñ la ko maye baagal dang ko fi bayyi at tor ko yobu mba mum kat ki lay may day goné ñu dañ la ko may nak waye buñ la ko maye du tégga mu ñal ko at dooro jotté ak mom tor ko yobu su baba né na kon lolu sartu bo muy wé dega lu tax ñu sartu at mi mom moy lolu mu mara def ci yobu ko fi fenen fu sori mba ngoné bu ngoné su baba kon sartu bo muy wé jëkkal jikon du tañu bañ sartu nañ ko nuyé lolu wa illa bu fekke sartu ni at ma ci dañuy maye gëna ba dong lañ ko wax da sartu nañ ko way la tax ñu sartu ko du yaar yi wax muy nar gi yobbu sori mba ngone gi wa illa ci yole del wa illa ma wa in lam tushtarat as-sanatu fil haqdi wa dhikra ba'dahu rek aw ishtari tat fi li ghayri tahribatin wa zighari batala kon mu neen mu sartu ba batala kon su jëkkee jëbbu ne man duma def loolu ñu fekk ci ko wa illa batala wa illa batala ashartu fala yajibu aswaju ala tawfiyati bi la aksara wa huwa lo pat manam at kat lañ ko mëna mëna way at tam dugo op bu ñu sarkan lo pat nek ñu ne ko mom kat yow fa nga yobu day sori mba day gone ba taxna bu la ko maye fa nga am ñaar yat mba ñat wax lo pat su boba lepp yaqku bu ñam dong ci baxal at mu way lepp mo yaqku may ga dama bax waye ci kay lañu top rek ci mu yobu sonam te baña faale mu ngi wax wani maradi ak ngir tawat wa sikhri ak ndaw ak ngone almani hayni aji tere ni jumaahi ci bolo manam dafa jugu watum halu batay watum halu lil maradi dañu mu ñal jigen ni ngir bu tawate ba mu ngone ngone go xamni dal te nañu mëna jotté mom su jigen ji tawate dal ba mu ngone ngone go xamni dal jotté ga ak mom dana metti ci mom su boba kon dañu ko muñal ba tawat ji wër muñal ko itam ngir ngone ga bo pour atti di def ko bu uppati baaxna moy wa in zada ala sanati ak wa in lam yushtarat fihi ma yit don di sartu nako won te app na na paatu te mom ni mu ñal ko ko wa khadrama dañu ko mu ñal kem lo xamne yu hayyi u dana mëna waajal misluha maromam amraha mbiram manam sa yu jëkël ji jëkke joxe canam ba matal ne ko nak legi dañu dal dem sunu neubete dañu dal di fete wo sun bop dem sun neugou sey mune kon su jigen nga laaje ko muñal ab dir mu waaj su jigen nga laaje ko ko may tuti lu mu waaje ab dir mu waaje kon ñu fekk ci ko dal koy may dir bo xamne mëna ci waaj jëndi ci ay yéréek yi nga xamni mom la bëgg def yépp lool nak dañuy xër rek kenn ku nekk jigen ni mëna yalla ci mom bu dé ko borom daraja mbaay borom alal jëba mu waaj xamna xawa ya tuti ci bu dé ko amul daraja amul alal tam dir mu mëna bañ yaga sara bu ñëw na mo ngor ji non la gor ji ci bopam bu fekkone jigen je ko taxaw ci bëgg rek dal li fété wo seen bop dem seen nek te mo tamu aaje wa waaj man na ñaan ni may ko asnir su waaj momit illa an yahlifa marib da xowat mu ñëkke ji ne la yad xulal na dana wëte ak soxna ci alaylatu ci guddi ji manam bu jëkke ji waate ci yalla ne faaw mu wëte ak soxnam ci guddi ji kon soxna ci bu ne nañ ma may ma waaj nañ ma may ma waaj su boba di su ko may ndax bu ko maye li wax li gor gi waton dal di tebbi ko manam ngir bañ gor gi ngi ñu tebbi ko te soxna ci mom wajum ci rek la amu solo ci wax ne ko rek kon faaw no wote ci guddi gi ndax yeb mom tekki ni faaw ñu jotté ci saw gaay ngay jamon don defé ko ni jigen bi setutit waye mo am yeb la wax waxul la yata anna al-laylata ko ni dana jotté ci sawkay ci guddigi dana lay doxulan te wet mo motu kessit naam te jotté bobu do kon su boba dañ xamna ko wat ci yalla dañ bayyi rek mu wet ak mum te xani soxna ci may gën ko mayon ab dir ngir mu wajj lol do raam lol jindi ko wata mu ne fa yaqda lahu bihi irtikaban li akhaf ad-dararayn fa hadha mustasna min al-imhal bi khadr at-tahiyyati وكلام المصنف مقيد بما اذا لم يحلف على دخوله الليله ليطأها وهي حائض فان كان كذلك فلا يمكن من دخوله عليها لهم في بالمانع الشرعي بوكا دا واتام ني فاو تي مودم سي سخنام تي جوتي لا واخ سي سوكاي موم موكو تخ دي واخ كون سو فكي جيجن جي امي ريغال امي مبرك دنجكاي باي ريك ناخ تي نيو نوبي واخ ديغا موم جيجن جي امنا لي تي ني مانا جوتي موم jotté won ak mom ci mbeureum nit mo ñaka def ñoy waye na bu mom ci wetu kété mom ñu bayiko mo wetu mom ndax baña téñu la li haydu bu ngir mbeureuk manam bu féké né jëkë ji da bëgg ñëw tak soxnam soxna sa bëgg gant ñu ko lu tax mu né dama sétut lolu dañu def ñu lay la waye do lay ndax xam nga wet mom man na am té jotté ci sawkay do am da mom bu moy tolu tambale jumbu ba ci biti wom rek la jëne sama amu ngant yoon ayu ko kon legi su fekke ni gor gi bëgg na wote ak mom lay lu may rek ñaka set wa su bo baru te ñu bayyi jëk ji wote ak mom ndax mëna wote ak mom te du jotté ak mom ci sawkay lolu mom da nga xamne ni setu dina wara normal tambale jumbu ba ci biti wom wa illa yajid hundem amul tan nga nak ujjila kon appalef ko li isbati khusrihi nge saxal ñakam nga salasata asabiha ñetti ay bis manam bu fekke ne jigen ji da wax ne dama sama jëk jox cyan ndax sakkal ko app kon dama ko jox goor gi da wax lu yalla amuko te amul ay séré ñuko séré ni limu wax ni amuko deug la gis ñoom alal way nak gis ñu ay séré ñu mëna séré ni waxna dëgg ñak ko amoté mu joxé ko jigen ñu mom ni dédé dama ko jox lé way amna ko su baba né na kon dañu appal gor gi ñetti ay wiss né ko nga fexé ba saxal fi né ñak ki nga ñaka joxé su cyan gi ak tané tax saxal bu andi ay séré yu né séral né su ñaka joxé cyan gi ak tané tax né ñu wax ñetti ay bisé yu wax du ci ab tak المعرفه اننا ليس هذا التحديد بلازم وانما هو استحسان لاتفاق qurtubati qurtubata wa ghayrihim alayhi manam atté ko nekkal qurtuba ñoo rafet lool and ci rek ñu rafet lu ko waye ñett ay bi ci du ci ab sart ko mo ko lu rek li ci hadil hakimi atté kat baye sét dal di bu ko muñul ngeen musahal ci ne mom ak ñak mo té mu joxe jangé su at bobu jeexé su matulu wu ma top mu ñëndi ko fuko bin nafari ci sétu atté ko bu ko tay manam bu fekké né dir bob matna dem saxal fi ak ñakam ni ñak ko tay joxe jangi ba ji ngeen ci legi nangu na ne gor gi mom ñak ko tay joxe jangi su baba dañu may jëkkeer ji ab diir bu gor gor lu ci ba xam na mëna joxe jangi am nit ñu koy mayu diir bu gor gor ba xam na fi am dara am nit manam tan ngeem nit su ma tulu ma bin nazari waxu ne jëfëf na bi sanatin ci at wa shahrin ak wer ab buñ koy mayé nak ngir mu man ci li jënd cangi amna ñu ko tak ci atak wër sara bi dañu fëru